на Орисю та Віталія. Баба єхидно хихикнула, цим наче запрошуючи Змановського взяти участь у розмові. Броська Змановський мав гідність, відкланявся. Небо надувало сірим, на дощ. Скоро заюрмляться клієнти. Орися попорпалася в кишені, витягла звідти пачку цигарок, почала так, як ото на гулянках виспівують, несподівано. Про війну розкажу. Отак, прийшли? Да-да-да, прийшли і невідомо хто. Загорілося, ми спимо, малі ще, а ми не малі, дай Боже пам'яти. А ото вибігають, мов щураки, і нюшать повітря носами, а дим стелиться, як річкою, вулицею проїдається. Да, а перед цим літо. Ох, яке літо, розкажу трохи про те літо. Значить, не така вже й мала була. Хотілося же бо чоловіка. Якого-то нам бабам однаково, ми такі, що придумаємо потім, а мужика давай. Приглянувся мені чоботар, що у жида Змановського підручним був. Да, ось цього Броськи. Ходжу день, другий біля будки тієї. В повітрі бджоли гудуть, липою і каштанами пахне, хорошо. А я з дівками ходжу все по Хрещатику повз будку. А він ловкий, чорнявий, цвяшка в зуби і геп-геп молоточком. Да, значить, доходилася. Приходить прямо до мене, а я на ширмі жила. Ми з батьками, шестеро нас, усі 49-го з голодуху померли. Да, померли, вижила я одна, жиди спасли. Капусна сімейка, 7 жил звили, а все-таки не дали померти. Тож ходжу я. Какая війна? То вже потім він десь у лісах ходив, Грицько мій, стріляв без розбору, бо злий був. На все злий, як і кожен мужик. КВД застрелило. Хорошо, що не спився. А то б спився. Бо побачив, яка я стала після. То обязательно спився б. Тож приходить прямо до мене в каптерку, бо вчилася на продавщиці я. Діколоном пахне, штани наглажені, а під пахвиною чисті простирадла. То його старий Змановський навчив. Ну... Я розстелила ті простирадла. Да, і запомнила той день. До ночі не могли управитися. Сильно хорошо обом було. А там за тиждень начальник почав ходить до мене. Чоб ні, я начальника то не любила, а все-таки треба. Гришка кричав, що уб'є. Може б убив. А тоді війна почалась. Як забалакали по рупору, бачив такі колись, мов вухо, ото. А баби як показилися. Солдати йдуть, новобранці йдуть, а вони прямо спідниці заголюють, готові лягти під кожного. Побідім, кричать, усі кричать. А потім горить під осінь город. Жара, мов, печ, діватися нікуди. Красні, кажуть, підпалили, а на німчуру все списали. Я то кажу, які там красні, наші, все воно наші, що красні, що чорні. Горить, дим лізе Хрещатиком, бабахкає скло, гвалт. Люди палають від жари мухами, дерева свічками. Я діток, старшенька я, якраз перебралися з ширми, спасібо начальнику, діточок згрібаю, а якась п'яна чи здурівша скотина ззаду примощується. Кричу йому, помоги, дітки пропадають. А вогонь стіною наступає, вікна бубухають, нічого не видно. А що війна? Війна то голодуха, то смерть. І більше від своїх, ніж від чужих. Чого? А воювати треба вміти. Ото. Орися вмовкла. Закурила цигарку, розлила в склянки і випила. До чого я веду, малий? Ну, не обіжайся. Ось до чого. Бабу тобі треба пережить, перелюбить. Надіколониться, і годок другий пожить. Та так, щоб аж тріщало на тобі все. Тоді багато чого ясно тобі стане у світі. Все равно жити з ними ти не будеш. Як і Броська дума, як переспить з Нюркою, то все.